Horkoan, 1984an hasi zen Antzuola eta Aierrako herritarren arteko harremana, duela 30 urte beraz, bi bikotek elkar ezagutu zuten eta ezagutza horrek bi herri hauen arteko bidea zabaldu zuten. 30 urte berantago urte betetze hori betetzeko asmoa duzue gurekin Samuel Bizkai eta Jean-Michel Barbier, egunon zuer. Egunon. Aierra eta Antzuolaren arteko trukaketa duela 30 urte hasi zen erran dugun bezala, zein da trukaketa honen interesa bierrientzat? Ba, interesa da lehenik erritik abietu dela. Kasualitatez, Aierrako bibikote gertatu ziren oporretan hor Azpeitia eta Azkoitia alde hortan. Eta beraz ez dakit, harremana hango bikote batekin hasi. Geo, bi egunen buruan berriz Azkoitiako pestetan ikusi zuten, eta elgarren telefona zenbakiak hartu, eta hola, gure historioan hola hasi izan. Benan egiek zerbait ekartzen die, funtsian horrek ez da justu hola pesta parekatze bat, zerbait ekartzen du egiek? Egiek ekartzen duena da lehenik ohartzen girela, herri bereko seme eta alabak girela. Hizkuntza bera dugula gure artean, ezen hori baita gure lotura. Eta eskuarraren erabilpena han zinez azkartua dela, eta eskuarraz baizik ez gira mintzatzen. Beraz, biztan da, izigarriko indarra ekartzen daugula, eskuarraren mintzatzearen alde, hor gure esedetzat hori baita, beraz, biztan da horren alde izigarriko laguntza ekartzen duela. Ezen zorik gaitzez gure herrian eskuara ikasten da, baina ez da hainbat ikusten, ez da hainbat entzuten, salbu soko batzuetan, eta txurutuki toki haundia merezi du eskuararen beraz mintzatzeak. Jean-Michel Barbier, horretarazten dugu zu belzuntzel karteko kidea zirela. Samuel Bizkai zu erriko txaren ikuspegitik, behar da, hori defenditzen duzu ere, edo hori bultzatu nahi duzu, funtsian erri bakar bat, euskararen bultzatzea hori da helburu bat? Bai, zenta guretzat orai erriko etxea berriki hartia baitugu. Da gure nahia, da sustut Jean-Michelek gaituen zuen bezala, oi hartio aiexan euskara etzen sobera entzuten ez da ikusten, eta gu nahi dugu ala ere euskarari emanen bere importantzia, bere likua, eta hortako aiexa antzolarekin ditugun ahemanak indartu. Hola, mugaz gainetik joanez, euskara bera eta eskolegiko semeara bak girela. Hola, topaketak eginez eta gazte txuetik hasiz, aheman bat sortuz atxikitzeko holako lotura. Eta erriko etxean, zuhulan, berri espirituan sartzen da edo parte hartzen du, trukak eta horretan? Bai, ahunt, Antzuolako erriko etxea betidanik segitu ditu aheman horik, beltzuntzerekin hasi zen, eta gero Aierrako erriko etxea beranto sartu zen, ofizialki ogoi urte erantzat sartu zen. Duela ama. Tere moruan. Eba, ipatuko dugu hori dena, lester sartuko gira, ikusten delarik erri ezberdinetan ere trukaketak egiten direla, beste batzuetan biziki instituzionalak gelditzen dira, folklorikoak beste kasuetan, eta pixkat itxuragatik egiten direnak, ikusiko dugu ere bai, puntu positiboak izan diren, ahan duzu erriko etxeare berriki hartu zenutela zuek Samuel Bizkai. Naizte hori dena aipaga izanen dugu, horretaraziz ere bai zuek entzulak nahi baduzue parte hartu, nahi baduzue zuen esperientzia parte katu, egiten bai maituzue bergauzak zuen errietan, erri ezberdinetan, gurekin harremanetan sartzen al, zaizte izan Facebook kontuaren bitartez, Goizberrirekin harremanetan sartuz, Twitteren bitartez ere bai mezu zuzenak bidaliz, eta gurekin lagun eginez, eta telefono zenbakia berdina da egunero 05 5 9 5 9 3 0 0 bat, horretarazten dugu ari girela ipatzen. 30 urte betetzen dituela Aierra eta Antzuola errien arteko trukaketak bi gomita gurekin Samuel Bizkai eta Jean-Michel Barbier. Hori dena lester segituko dugu momentuko 8ak dira berrien tenorea zurekin Pantzo Irigaray. Deni badugu autonomiat oso azkarra, seurre Europan den azkarrena, Kataloniak ez duena, eta Eskoziak ez duena ere. Beraz ez gira bate mail beretik partitzen, eta guk nahi dugu adostasun bat lehenik partiduen artian. PNB alderdiko Daniel Camblon Mintzo argi usten du, mementoko estela beren helburuetan Euskal Herrian kontsulta baten bultzatzia Eskozian edo Katalunian bezala, eta hori baino lehen alderdi politikoen arteko adostasun zabalago bat lortu behar dela kontsulta horrentzata. Asteburu betea du Eusko Alderdi Jeltzaleak edo PNBek, lema eguna okan emaitu larun batean, alderdi eguna igandean, larun bat goizeko hamar honetan emaiten du itzordua beraz Donibane Lohizuneko dukonteni etxean, eskoziarrak, katalanak eta euskaldunak beren gerua erabakitzen gaiaz eztabaidatzeko. Segi mugimendukoak izaitiaz akusaturik 28 gazteen kontrako auzia segitzen da, horietarik falta ziren bostak Loiolan arrastatuak preso eman dituzte, prokuradoreak egindu galdera hori, Juliak segitu du eta hemendigoiti Soto del Realen egonen dira preso, gazte horiek auziak iraunen duen denboran erran nahi baitu abendu arte nunbaitan. Departamentuko Laborantza Ganbarako ordezkariak Senperen bilduak atzo, urriaren, zortziaren bea, egun hartan jakinen dute, joan den ustaileko uholdeek egin makurren ondotik, eien galdea, gertakaria laborantza kalamietate gisa sailkatu izaitia, onartua izanen den ala ez, araberako laguntzen eskuratzeko, tekstuak aipatu diru laguntzak, ez direla aski iduritzen zaiote eta gehiago espero dute, Jean-Michel Antzolaber presidentak prefetari aipatu odio funtsian. Sarriko tapeko jendek bozkatzera joan beharko dute, urriaren 26an erriko bozak eginen dira, utxik diren lau alkien hartzeko, ameka kontseilukuetarik lau eskaz dira, edo zein erritarrek bere burua presentatzen aldu biztandena, Olooneko subprefeturan urriaren 6-8an eta behatzean eman beharko dira hortako izenak, erran gabedoa, ondarkintegia berriaren inguruko eztabaidek dutela kanpaina hori animatuko. Air Franceko egazkin gidariek segitzen dute greba, Alain Vidaliz, garraioetako estado sekretarioak galdegiten daie, lana berriz hastea, Air Francek proposatu ondoan Transavia Europa proiektuaren bere isa ustea, greba kestuela gehiago zentzurik, klienter kalte egiten duela eta kompainia guztia landierrian emaiten duela. Eta bururatzeko galdera hau, irailak salbatuko ote du dauntako turisma sasointxarra, argi dena da, eguraldiak baduela zer ikusia ondia sasoinaren rakestarekin, ustaileko hilabetia euritsua izan zen, agurilekoa entrealekoa, kanbiakorra, eta orai irailuntan bada jende frango, aro eder hori gozatzen dutena, karanola, Garazi Baigurri eskualdean. Luzberriko gomita laster zuzenean. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 05-5-5-5-0-0-1. Zortziak eta iru minutu dira Euskal Irratietan segitzen dugu Goizberri emankizunean, gure gomiten tartea beti hor, eta bi gomita gurekin dira, Samuel Bizkai Errako Herrikotxaren izenean eta Jean-Michel Barbiera Belzuntzelkartaren izenean, Antzuola eta Aierrako herrien artean egiten den trukaketako geita amar urte betetzen ditu aurten, 1900 eta larogeita lauean hasi zen, hasieran Antzuola eta Aierrako bikotez berrinen arteko harremanak ziren eta pixkanaka eratzen, saretzen joan den harreman bat izan da asigira ipatzen egi zonbaitzutan egiten zirela trukaketa horiek biziki instituzionala gelitzen zirela gune zonbaitzutan eta beste batzutan biziki folklorikoak eta funtsian egitik urrontzuen dinamika hori egitarra izan da asira batean ondotik sartu dira erriko etxeak tartean seiatzen ziste hortik albezain bat alden zen alde instituzional hortatik. Bai, gertatzen da mugak desagertua direla fisikoki, baina muga horiek gure buruetan ditugu. Beraz, herritarretarik alduderarik harremana, ustean erran behitugu kasualitatez mendibaten inguruan sortu zela. Horrek ez dukentzen, mugak naturalki gure buruetan baditugula. Beraz, simboloa lantu dugu eta hogei garen urte betetzea ospatu ginularik, nahitarat korrika bat, lasterketa bat egin ginoan, aierratik Antzuolarat akusteko, korrika egiten altzela, beraz, ez zela hainbat dugun. 25. urte buruan egin ginuen herri sartzeetan, bi herri sartzeetan, bai Aierran eta bai Antzuolan eman ginuen, beraz Baiunako pankarta bat ikusten duzularik, haren ondoan Antzuola 140 kilometra, eta gauza bera han eta Antzuolan, Bergarako seinalearen ondoan, Aierra 140 kilometra, pixka bat jendia usarazteko, to herri hori bada, zer da hori, zer gertatzen da, eta pixkat, ostian aipatzen ginuen muga hori gure buruetarik kentzeko gisan. Erriko etxak, Aierran edo Antzuolan laguntzen du ere, bultzatzen du horretarat eta aldaketak, funtsian zeren azken hauteskundetatik aldaketak etor dira erriko etxan, aldaketak ekarri ditu, hageman hortan? Aldaketak, bai, hafen, Jadanik beltzuntzek bultzatzen duen astapenetik, eta Herriko Etxeak duela guai amak urte, ofizialki laguntzen du beltzuntze, eta ofizialki parte hartzen beraz itzarmenean. Duela behaz amak urte itzarmen ofizial bat izenbetua izan zen, Jean-Paul Basterretx eta Pedro Iturberekin. Eta elduden urriaren ogoita bostean, ahi erran itzarmen hori berriz izenpetuko dute auzapez berriek, beraz Arnio Gaztanbit ahi erran eta Irma... Ima Beristain, mire eskerra, Michel. Ahi erran, itzarmen hori berriz berritu dugu aktualizitatu. Aipatzen da, ere, ahemanak egiten direla olako momentu puntual zonbait zuetan, eta askotan hortan gelitzen zerbait nahi zu gehiagetan? Bai, gehiagetu nahi nuke, gauza berria dela, gure bikuretan Herriko Etxeak parte hartzen dola. Orain arte beltzuntzek eta antzolako udaletxearekin programak eta bikuretan beraz biltzen gira beti saio ostatuan beraz behobian, bide erdi egiten dugu. Biztanda internet hor dira, baina fizikoki ere bilkuren egite garrantzia badu. Eta beraz hor aurten, biztanda aldaketa da, lehen aldiko Herriko Etxeak ere parte hartzen duela bilkura horietan. Urte osoko lan bat gertatzen da, beraz aheman hori, ez da bakarrik guk ikusten dugun itz hor du ikusgarri horietan. Urtean zer ere bai, lortzen duzu, bat bidez Herriko Etxearen aldetik ikastea, antzuolatik, eta antzuolak ikasten du, ahiratik? Be, da, sustut, jadanik ogoita amak urte edo hola mugak direlaik itzordu gehiago nahi ditugu antolatu beraz lan gehiago bada. Eta gero, hortik anpo ere baditugu ahemanak, oai, berriki eskolak eman ditugu ahemanetan. Hala nola, aierrako bi eskolek izan dira antzolarat eta antzolako aurrak indira aierrarat bi egunez. Olako topaketa egiteko eta elgar korrespondentzia bat egiteko. Adibidez, elkarte mugimenduaren inguruan edo euskararen inguruko politika baten inguruan antzuolak ikasten aldu. Aieja egiari adibidez, bezer plantan ezagi, nola plantan ezagi. Olako parekatzeak ere edo partekatzeak izan dira? Beti bata bestea aberasten dugu, guk ere hainitz ikasten dugu, baina heiek ere... Erraiten du, gainerat ikusi zenekeziekin ari ginen, antzolaren ongi errezebitzeko behar genituen taloak saldu dantzaldiak egin diru laguntzarik fitxik ez begin nuen. Eta beraz, haiek harritua ziren gure militantismoaz, erten zuten, haiek hori han desagertua zela, eta, behaz, pentsatzen dugu, beti batak besteari zerbait ekartzen duela. Ogeita hamar urte pasa dira, lehen trukaketatik, belaunaldi ezberdinak pentsut pasa direla hortik, ikusten nuen, Samuel Bizkaiz ukarriten zuen, azken ama bost urteak ezagutu zenitu dela, eta Jean-Michel zuk ogeita hamar urte horiek, belaunaldiak segitzen dute, izan antzulan, edo orranduze eskolak parekatzen zenituztela, botero handik interesa ezagutzea, jen iparalde edo galdeko hauzoa. Ekitaldi ofizialak egiten direlan urte aldizka hanta hemen, hori eta zaparte, horrek ez duken zen, hageman pertsonalak badirela, bikoteak eta adinbereko gazteak eta hola, beraz horiek segitzen dute, eta orai heldu diren belaunaldi berrien artean ere, badakigu azken pestetan eta kurutzatu direla aiertar antzularak, eta bai, ekitaldi ofizial baten egitea ongi da, baina gero bakotxak bere aldetik baditu bere hartu eman pertsonalak. Bai, nik nahi nuke gehitu, ostian erraiten dizunuen instituzionala dela Usaian bakarrik, aierrat antzolan gehiago dela junt adiskidatasun batetik abiatzen den lotura bat, hala nola, beraz, bai, antzolarrak gintziren aierreko pestetat, eta aurten aierrako gazte batzu joan dira antzolako pestetat. Beraz, ekitaldi ofizialetik kanpo ere badira hemenak eta elgartopaketak. Pesta asko ite hozi, bikote batzu sortu dira, antzola eta aiektaren artean ofizialak erten dugu. Bikote ofizialik ez da. Ofizialik ez. Zori gaitzez, eosketak egin ditugu. Bo, partekatzen dira olako momentuak ere bai, lagun eta nahien artean. Eta segituko dugu, laizte jentzurak horretarazten dugu, gurekin dugula Samuel Bizkai eta Jean-Michel Barbie eta hori aiekat antzolako trukaketan ipatzeko. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Zortziak eta hamar dira Euskal Irratietan segitzen dugu antzuola eta aierra errian arteko trukaketako itamar urte betetzen ditu, baina ez da bakarrik pesta kontu bat funtsian hor ere bai, baita misio bat kakotzen artean aiertarentzat antzuolari erakustea Ipar Euskal Irria eta antzuolarentzat aiertarrek kontrarioa eta. Pestarekin finitzen dira gure elgarretaratze guziak, benen saiatzen gira, urte guziz antolatzen diren elgarretaratze horietan, beti zerbait erakustea besteari. Beaz, antzolajak aie garrat etorri direnan, izan dira Xuburoaren bisita baten egiten, egun bat oso pastu ginuenan, bai iratik askoetan, bai hartzainekin, eta organ bidezkako libre militanteekin aitzekin ginuen, berdin izan gira Urepele aldudet askoalde hortan, berdin Bastida egia uzoan, berdin Otsuzelaiko arpeetan, beraz, beti saiatzen gira, gure bazkari aitzin, zerbait ikas dezaten, eta heiek ere gauza bera, guk ere zerbait ikas dezagun han, beren ingurumena nola den, eta zerba den, eta hori biziki garrantzitsua da, elkarren ohidurak ezagutzeko gizan. Eta ziek, zerbait ikasi izan duzie, antzularet joiten? Ba, biztan da, ameste gauza. Goxokiak jastatzen. Egunak pasatzen gintuen goxokiak erosten, eta asetzen. Umeentzat bai. Umeentzat polita izan behar da bai, olako egun bat. Aipatzen alda ere bai, hori gehi tamak urte betetzen ditu, baina hogei garen urtaren zat egintzen duten martxa bat, egun tabi hogei kilometroko martxa hori, beraz, oinez erakutsuteko, beraz, egin duzu bezala, Jean-Michel Barbie, etzela ainurun ere. Beti hartzen duzu hildo bat, hola saiatzen ziste, begiro berezi bat sortzen, aipatu dugu aurten arbolaren gaiaren inguruan izanen zela, nola biltzen ziste hori atxemaiteko? Biltzen elkarren artean lantzen ditugu eta proposamenak egiten, eta arbolaren edo zuaitzen landatzea, aurten gertatzen da aiektarrek, beraz, ogoita hamar urteren buruan, zomitzu gelaen urtetik egiten dute, baina bo, gaztain ondo bat eskainiko diegu han eta han landatuko antzolan, eta heiek pago ondo bat. Beraz, arbolak zendako, arbolak ez dira hiltzen, hostoak jartzen dira, baina primaderan berriz abiatzen, bat dira sasoinak, koloreak, eta hor, bon, simbolo handiz, hor, bon, gai hori lantu dugu, baina izenpedura egun ofizialean hori hortaz irakurtuko dugu zerbait lan batekina izen baita simbologen izena. Simbolo hori behaz aipatuko da egunan bertan hogeita hamar urte betetzen ditu, itzorduaz ala ere hitz egiten ahalko dugu, hogeita hamar urteak ospatzeko agian programazio berezi bat ere eskainiko duzie? Bai, hala, Usaian urtean behin ofizialki badela elgarretaratze bat, aurten hogeita hamar urteren zat egitarra hau betea muntatu dugu. Hala nola, hasiko da helduden igandian, beraz irairaren 28an, duela 30 urte bezala, begik txiska bat egiteko, topaketa bat barkatu izanen da, mendiaren itzulian, beraz Xaran eta Zugarramurdiren artean, iren dugu topaketa bat. Hala nola, aiertarrek Xarako plazatik abiatuko dira oinez, eta antzolarrek Zugarramurditik, eta elkartzea beraz mugaren erdian. Eta han, bazkaltzea algarrekin eta txaldea pasatzia momentu goxu batean. Egun baker batean finkatuko duzi hori? Beste itzordurik izanen da? Beste lau dira, baina Samuelak janetu. Programazio sehtiak girenu. Labur eginen dut, goizeko biatzi honetan bukateat, beraz, asten ez. Beraz, gero ondotik izanen da, hori beraz, bilaldia Xaran, beraz, gero urriaren amabostean antzolan mintzaldi bat antolatua izan da, gomitatzen dute Eneko Bidegen, bere itzaldiaren zat eskualegia eta lehen mundu gerralaren gainean gerrala aipatzeko. Gero egun ofiziala ostean Jean-Michelek aipatzen zuena, izanen da urriaren 25an aieran, nun beraz antzolarek ekartzen dute iekin behien pagoa eta aieran landatuko duguna. Ondotik izanen da itzarmenaren izenpedura ofiziala, eta gero atxalde guzia, bazkaria, musika, kiki bordatxorekin. Eta antzolan, zerbait izan dira? Eta, eldu naiz. Hori ez dira. Gero, hori hori hori hori. Azaruaren bostean, antzolan behiz beste mintzaldi bat, aldiuntan Sebas Kristi Euskal Monetakoa, beraz, Euskoa presentatuko du antzola kuek, nola pasatzen den. Eta, beraz, ogoita hamar urteren ekitaldi azkena, beraz, izanen da antzolan, azaruaren ogoita bian, eta hori da urriaren 25eko parekoa antzolan gertatuko dena. Beraz guk gure pagoa hartuko dugu gurekin, autobusean. Gaztaina. Gaztain ondoa gertuko dugu antzolarat. Eta antzolan beraz landatuko, itzahmena han izenpetuko beraz antzoloko alkatearekin. Eta gau behila, Usaian aiexan egiten dena bentzuntze elkartearekin, lehen aldikotz antzolan gertatuko da egunaren bukatzeko. Programazio polita eskaintzen duzu eta egian segituko duaren diko geita amak urtez eta gehioz ere bai. Beskertuko zaituztegu, Samuel Bizkai eta Jean-Michel Barbie gurekin izateatik eta gure galderek erantzunik goizuntan. Mil esker zuri. Eta antzola...